Ook met het NOS Journaal. In een groter deel van de Noordzee gelden vanaf nu strengere regels om de natuur te beschermen. In het gebied ten noorden van de Waddeneilanden moet de bodem voortaan met rust worden gelaten. Het vissen met sleepnetten mag daar niet meer. De maatregelen die op Europees niveau zijn bepaald zijn vandaag ingegaan. Daarmee is 5% van de zeebodem nu beschermd, zegt Stichting de Noordzee. Tot nu toe was dat volgens de stichting maar 0,3%. Het nieuwe erotische centrum in Amsterdam, waar op termijn een deel van de sekswerkers op de Wallen naartoe moet verhuizen, komt of in Amsterdam-Noord op de NDSM-werf of in de buurt van de RAI in Zuid. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Volgens de politie is er op die plekken minder risico op overlast. De nieuwe locatie moet plek gaan bieden aan ongeveer 100 sekswerkers. En ook wordt er ruimte ingepland voor horeca en entertainment. De komende tijd kunnen bewoners en ondernemers van de stadsdelen reageren op de plannen. In het najaar wordt de locatie dan definitief bepaald. De Duitse choreograaf Marco Gucke vertrekt bij de Staatsopera in Hannover. Hij werd begin deze week geschorst omdat hij hondenpoep in het gezicht van een journalist had gedrukt. De vrouw had eerder een kritische recensie geschreven over een voorstelling van de choreograaf. Gucke heeft publiekelijk excuses gemaakt. Tussen Rotterdam en Delft Campus rijden straks vanaf 8 uur geen treinen meer vanwege herstelwerk. En dat duurt dan tot 1 uur vannacht. Afgelopen nacht werd bij een wissel in de buurt van Schiedam een scheur ontdekt. En daardoor reden er al de hele dag minder treinen op het traject. Door een tekort aan personeel lukt het niet om die scheur overdag te herstellen, zegt ProRail. Het weer: in de loop van de avond trekt de regen weg. Vannacht is het dan vrijwel overal droog. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 7. Morgen kan het dan in het noorden langs de kust tijdelijk hard gaan waaien. De temperatuur gaat oplopen naar een graad of 12. Vanaf de middag is er ook kans op enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Ongelukken zorgen vanavond op verschillende wegen nog voor veel vertraging, zoals op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk, de rechterrijstrook is daar dicht. Omrijden kan via de A13, maar rekening met 20 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer, hier bijna een half uur vertraging door een eerdere ongeluk. De A9, daar heb je de meeste vertraging nog. Alkmaar richting Diemen, tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en hou rekening met bijna 3 kwartier vertraging. Nog. En tenslotte de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Kanaleneiland. 20 minuten vertraging, ook hier door een ongeluk. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Echt beter leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar 4 euro. Stop vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of repareren we de schade als het zover is? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Jaar eenvoudig online boekhouden. Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet waar je huis staat. Een crisis laat het koud wie er op de vlucht slaat. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 6:07. Goedenavond. Geen kunststof, maar een extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, vanwege voetbal in de Europa League speelt Ajax thuis tegen Union Berlin en Lee Houtkamp. Nog altijd 0-0 in deze eerste echte test voor John Heitinga en zijn mannen. Want Union Berlin is toch de nummer 2 van Duitsland. Begon goed met een paar mogelijkheden, geen kansen. Ajax ook een paar mogelijkheden, geen kansen. Dus 0-0 na een kleine 20 minuten spelen. Even kijken hoe het met de mogelijkheden en de kansen zit bij Barcelona tegen Manchester United. Wat een affiche, Philip Koken. Ja, zeker een Champions League-waardige setting met 94.000 mensen in Nou Camp. Het is nog altijd 0-0. Het zit in de 20e minuut. En Malaysia staat in de basis. Datzelfde geldt voor Weghorst bij Manchester United. En Frenkie de Jong op zijn vertrouwde positie op het middenveld bij Barcelona. Nog geen grote kansen gezien. 0-0. Om 9 uur speelt PSV tegen Sevilla. En we volgen het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Dus veel sport. We zijn er tot 11 uur. Maar nu om te beginnen natuurlijk een ruimbaan voor Ajax tegen Union Berlin. Arno en Andy. Het is Union Berlin dat mag ingooien hier in de Johan Cruijff Arena. Dat aan de rechterkant nu wel gevaarlijk kan worden via Becker. Die daar de achterlijn haalt bij Bessie. Goeie voorzet en dan Roelie uit zijn goal gekomen. Plukt die bal weg. Dat was toch iets te makkelijk hoe Geraldo Becker. Ja, die kennen we natuurlijk wel in Nederland. Hoe die bal daar voor kan geven vanaf die rechterkant. Hij is een van de twee spitsen. Ze spelen een systeem met 3-5-2 of 5-3-2, hoe je het net wil noemen. De Duitsers, dat betekent niet al te veel aanvallers op het veld. Over het algemeen hebben ze ook in de Bundesliga aan één doelpunt genoeg om te winnen. Ja, ik zit even te kijken. Want ik zit te kijken naar al dat vuurwerk wat in dat Duitse vak. Er is een Duits vak met heel veel mensen van deze cultclub. Staat 0-0 overigens. En Ajax in de aanval. Maar heel veel vuurwerk opeens met van die mooie rode fakkels. Hoe ze die hebben meegekregen, ik heb er geen idee. Staat 0-0, 21 minuten gespeeld. Met balbezit voor Alvarez, voor Ajax. Speelt hem naar Timber. Ajax speelt zeg maar in de variant van de tweede helft van RKC. Met nu Bergwijn in plaats van Brobby aan de linkerkant. Tadic in de spits en aan de rechterkant Berghuis. Kudus op, zoals het zo mooi heet, de teampositie. Balbezit voor Bergwijn. Bergwijn. Die daar de bal kwijtraakt. Dat is best gevaarlijk. Net op de helft nu van Ajax kan Union Berlin weg. Maar duurt een beetje lang. Dat is het voordeel met Behrens. Dat is de echte spits, zeg maar, daar met Becker. Nu wel de bal vanaf de linkerkant, maar die wordt verkeerd geraakt. Is niet door een Ajax-verrichting veranderd. Daar leek het even op afstand. We zitten hier behoorlijk in de nok. Nee, hij gaat echt over de achterlijn. Dat betekent een doeltrap voor Ajax. Dat het toch wel lastig heeft in deze wedstrijd. Wat meer balbezit, 68%. Dat is fix meer. Maar de meest gevaarlijke momenten staan tot nu toe in de boekjes voor Union Berlin. En ook hier en daar een corner. 2 keer is dat. En van tevoren heeft Ajax zich voorgenomen. Hij heeft het ook gezegd, de coach van Ajax. Denk erom, corners zijn levensgevaarlijk. Ze hebben hele goede koppers. Dus probeer dat te voorkomen. Nou, dat doet Ajax dus niet. Geeft die hoekschoppen vrij makkelijk weg tot nu toe. 0-0 na 22 minuten. Het is al een beetje een wedstrijd die je verwachtte. Niet zo aantrekkelijk, niet zo makkelijk. Veel duels. Ajax zal niet van het frivole voetbal kunnen hebben in dit duel. Dit is gewoon knokken tot je er neervalt. En dan zou het talent van Ajax misschien toch wel in een doelpunt moeten kunnen resulteren. Pas 4 jaar spelen ze in de hoogste klasse van het Duitse voetbal. Union Berlin uit de oude DDR-tijd. Daar staan ze onbekend. Nu is het buitenspel van Geraldo Becker. Een van de twee Nederlanders in de basis. Met een hele goede, in Nederland goed spelende speler van Vitesse. Danilo Duki, ook bij Sparta gespeeld. Goede voetballer is dat. Die speelt centraal achterin. Alhoewel een beetje, ze spelen met 3 verdedigers. Dus rechts van die 3 speelt Doekie. Geraldo Becker aan de rechterkant voorin. En een andere bekende is Morten Thorsbu. Een speler uit Noorwegen. Hij speelt op het middenveld bij Union Berlin. Hij is ex-Heerenveen en ex-Sampdoria. Balbezit voor Ajax via Bessie. Die verdedigend, zeiden we net al onderling voor de wedstrijd, goed is. Maar aanvallend in balbezit toch een stuk minder. En dus laat Union Berlin hem lekker in balbezit. Ja, die Thorsbu speelt met nummer 2. Dat deed hij bij Sampdoria ook al. Heeft te maken dat hij een echte milieuactivist is. En ooit het nummer 2 te pakken kon krijgen in Italië. En als een statement dat wilde hebben. De 2% opwarming van de aarde van Parijs. Daar hield hij zich aan vast. Vandaar dat hij nu ook weer in Duitsland met datzelfde nummer 2 speelt. Ajax valt aan door het hart nu met Kudus. Kudus schuift hem naar Taylor. Kan daar een schot uit afstand komen? Nee, de bal wordt verlegd naar de linkerkant. Moet er een voorzet komen. Die komt nu met rechts. Wordt daar vrij makkelijk weggekopt in de rebound misschien Alvarez. De voorzet was van Wijndal die niet helemaal uitpakte. Dan lijkt het gevaar weg. Moet Ajax langzamerhand weer terug op eigen helft. Maar kan het wel aan een nieuwe aanval beginnen. Ik heb het niet zien liggen op de A12 Thorsbu. Maar het is een echte milieuactivist zoals Arno terecht zegt. Hij moet nu even toekijken hoe Kudus, die erg in vorm is hoor. Ook nu alweer aardige dingen heeft laten zien. Wegdraait van zijn tegenstander en even neer wordt gelegd door Kadira. Rani Kadira. Zijn naam zult u misschien wel iets zeggen. Hij is het jongere broertje van Sami Kadira. Een uitstekende voetballer, Duitse voetballer. En dit is Rani. Hij speelt bij Union Berlin. Balbezit voor Ajax aan de linkerkant. En via Wijndal gaat de bal naar Taylor. En dan naar Bessie in de middencirkel. Ja, de oudste Kadira gestopt op leeftijd. Deze is 29. Is een speler die de dirigent een beetje is op het middenveld in het elftal. En dat doet hij tot nu toe ook weer heel nuttig. Het is ook een heel nuttig, eigenlijk ook uitermate saai elftal. Maar wel een goed elftal. En bovendien met het budget dat ze hebben. Superknap wat ze doen natuurlijk. Promoveren. En elk seizoen een stap beter. Afgelopen jaar werden ze 5e. Nu staan ze 2e. Bayern is wel degelijk een beetje bang voor dit team. Dat maar 1 punt achter staat. In 2017 gepromoveerd onder leiding van deze trainer. Ook dat is beleid. Urs Fischer, de Zwitser. Hij nam het elftal dus mee richting de top. En Ajax moet daar tegenaan vechten. Ajax dat zeker betere voetballers heeft. Maar we weten al veel langer dat dat niet altijd helpt. Wij kijken intussen op de monitor naar Davy Klaassen. Die geslachtofferd is in dit elftal. Hij zit op de bank. Het gaat om de balans in het voetbal. En de balans pakt er wat anders uit. Met 1 hele mooie prijs in de prijzenkast van Union Berlin. Namelijk de beker van de oude DDR. Die hebben ze 1 keer gewonnen. Dat is het enige wat ze ooit hebben gewonnen in de prijzenkast. Willen ze dit jaar wel wat verder komen in de Europa League. En ze hebben zelfs op kop gestaan dit jaar. Na 6 speelrondes stonden ze eerste in Duitsland. Nu dus 2e. 1 puntje achter Bayern München. Nu balbezit aan de rechterkant voor Divine Ranch. Nee, voor Timber. Die kijkt om zich heen en vindt daar Berghuis. En Berghuis naar Bergwijn. Bergwijn wordt even aangetikt. Geen vrije trap. Scheidsrechter nog niet genoemd. De heer Miller uit Turkije. Maar het balbezit is voor Kudus. Het spel gaat dus verder met Wijndal aan de linkerkant. Wijndal even terug naar Taylor. Gaat de voorzet komen? Nee, terug naar Bessie. Bessie, je kan de bal aan de rechterkant meegeven. Doet hij aan Timber. Dan zakt meteen Berghuis uit. Maar Timber maakt de schijnbeweging naar binnen. Maar er kwam bijna ruimte. Geeft het toch aan Bessie. Ajax probeert het tempo nu wel wat hoog te houden. Dan komt er natuurlijk vanzelf ruimte. Met Tadic, die ongelukkig speelt, krijgt eigenlijk als enige Ajax ziet een kans. Waar hij niet goed mee omging. Balverlies leed. De bal niet controleerde. Terwijl Ajax nu wel een vrije trap krijgt. Ik vind dat die Halil Umut Meler, die Turkse arbiter, best wel veel laat doorspelen. Hoeft niet in het nadeel van Ajax te zijn. Nu trekt hij wel even aan de noodrem. Geeft hij de vrije trap aan de Ajax-zieder. Maar je krijgt hem niet zomaar. Kudus die daar wordt gepakt door Kedira. Maar in 50-50 gevallen laat hij tempo er gelukkig wel wat in. Dat is meestal in het voordeel van de aanvallende partij. En dat mag je aannemen is toch Ajax vrije trap. Duurt even. Diezelfde scheidsrechter moet iedereen nu op afstand zien te krijgen. Becker is de man, de ex-Ajax-iet. Dat vergeten we een beetje, maar heeft natuurlijk in de hele jeugd bij Ajax gespeeld. Nooit in het eerste. Bracht daar niet door, maar via ADO Den Haag en PEC Zwolle zagen ze in Duitsland een groeibriljantje. Dit team is een team van koopjesjagers. Hij was er één van. Met de vrije trap dus voor Ajax. En ik kan wel wat op gaan leveren, hoor, want het is een prettige plek. Met Tadić achter de bal. Lange mensen voor zover aanwezig bij Ajax naar voren. Ja, eigenlijk is Bessie de enige echte kopper. En Timber, daar komt de bal richting Timber. Timber omhoog, maar gaat over Timber heen in de handen van keeper Runno. De Deense keeper, 1,88 meter. Goede lengte voor een goede keeper van Union Berlin. Finalist in de DFB-bokaal in 2001. Toen wel verloren. Afgelopen weekend hadden ze een prachtige overwinning uit bij Red Bull Leipzig 2-1. En aanstaand weekend spelen ze tegen Schalke 04. En dat is weer een laagvlieger in Duitsland. Balbezit voor Ajax wilde ik zeggen. Maar via Alvarez gaat de bal over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden door Union Berlin. Dat gaat gebeuren door die linksback. Linker wingback tegenwoordig noemen we dat zo. Mensen vinden dat vaak niet zo fijn als we het zo benoemen. Maar dat is nou helemaal waar. Dat is Roussillon. Krijgt altijd een beetje dorst van. Die Fransman daar, die donkere speler aan de linkerkant, aanvallend ingesteld. Zoals ook aan de rechterkant, Juranovic, dat is de Kroaat. Bal komt diep, daar moet Ajax even opletten. Want het wordt een soort bal waar Bessie denkt, komt de doelman. Maar Roelie kwam niet. Bessie op het laatste moment door met zijn rechterbeen die bal over de zijlijn kan tikken. Er was eigenlijk niks aan de hand. Maar als je natuurlijk beide niet oplet, dan kan het nog tot een gevaar leiden. Terwijl Halil Umut Meler nu even zijn veters strikt. Ook dat is handig met 29 minuten op de klok. Moet eigenlijk nog een beetje beginnen, Andy. Ja. Het is allemaal nog voorspellen. Ja, een minuutje stilte hebben we voor de wedstrijd gehad voor Turkije en Syrië. Deze Turkse scheidsrechter komt niet uit het rampgebied. De VAR wel, die komt uit Kayseri. Dat ligt net boven het aardbevingsgebied in Turkije. Bal voor gegeven door Union Berlin. Wordt weggewerkt uit de verdediging door Ajax. Maar weer opgevangen door Union. Bal helemaal terug naar de keeper, naar Renault. En Renault kan de bal dan naar voren werken. Doet dat met een lange trap. Meteen, ja, richting wie? Richting Timber. Die wint het, komt hij wel. En dan kan Alvarez, die staat te pitten. Die ziet dat Torsby met de bal er vandoor gaat. En dus aanval voor Union Berlin. Bal over de hele naar de linkerkant. Voor de aanvallers rechts. En gaat de bal via Owen Wijndal over de zijlijn. Inworp voor Berlin. Ook deze ploeg uit Berlijn kwam uit die Champions League. In de pool wonnen ze 4 keer met 1-0. Verloren hun eerste 2 wedstrijden met 1-0 van Union Saint-Gilles. En van Braga volgens mij was dat. En daarna dus 4 keer winst. Maar hoe kun je het voor elkaar krijgen dat je 6 keer een uitslag hebt van 1-0? Dat zegt eigenlijk wel veel. Nu die bal wordt daar misschien wel ingeschoten. Dan kan het gevaarlijk worden. Maar die komt weer in een rug. Dus dan kan er uitverdedigd worden door Ajax. Dat gebeurt wel. Maar ze worden onmiddellijk vastgezet. Dat betekent dat het moeizaam gaat. En die bal ingeleverd wordt ook bij Diogo Keita daar. En dan de bal over de zijlijn. Wordt het een ingooi. Ajax toch met enige problemen die bal eruit die verdediging gehaald. Het is ook echt 50-50 vind ik in balans in deze eerste helft. Terwijl je eigenlijk op voorhand een beetje dacht dat Ajax deze tegenstander met alle respect toch wel wat naar achteren zou zetten. Het gebeurt eigenlijk niet. Iedereen van Ajax nu op de rand van de 16. De Duitsers hebben de bal. En dan hebben we nog een kwartier in de eerste helft. Het is een vrije trap die de nummer 10 zie ik nu. In ieder geval wordt die zo genomen. Terwijl de mist in ieder geval om ons hoofd wat weg is. En ja, Juranovic gaat die vrije trap nemen. De Kroaat vanaf de linkerkant gaat dat doen met zijn rechterbeen. En gaat op zoek naar een van de lange mensen, waaronder Doekie. Die gaat nu inlopen, maar daar gaat de bal overheen. Roelie met 2 vuisten. Becker schiet en dan wordt die bal echt vlak voor Roelie weggehaald. Het was een uitstekende actie van Becker die die bal goed drukt. En ja, daar was toch wel even wat problemen voor Ajax. Goeie vrije trap was dat van Juranovic. 2 vuisten en in één keer volley genomen. Dat is een uitstekende actie hoor. Als je dit kunt, dan heb je echt techniek in je benen. En dat laat Becker hier zien. Bal gaat over de zijlijn. Halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant van het veld. Staat het nog altijd 0-0 met de inworp voor Union Berlin. Becker die wij vooral kenden met zijn enorme snelheid. Er was altijd enige twijfel of dat voldoende wapen was. Nou, dat was het wel degelijk. Nederlandse clubs hebben zitten slapen in dat laatste seizoen toen hij echt goed was. Bij Zwolle, dit lijkt trouwens Hens van Tadić bij het uitverdedigen. Maar die maakte gebaar van niets aan de hand. Met diezelfde arm waar die bal opkwam. Terwijl de bal nu aan de andere kant is bij die doelman Renault. En je zag het bij Becker dus wel aankomen. En dan vinden we het in Nederland al niet snel goed genoeg. Die Duitsers dachten pik in. Het is winter, helemaal gratis. Zo'n jonge, goede aanvaller. En ze hebben er geen dagspijt van gehad. Pekker die nu wel balverlies leidt. Bergwijn erbij. En is er nog een tackle tussenin. Weer met Tadic erbij. Die wat meer op de grond ligt. Dan dat hij de bal heeft. Is echt nog wat ongelukkig in de spits. Maar ja, één moment Tadic is vaak voldoende in de wedstrijd. Terwijl het publiek nu wat moppert. Omdat Ajax rustig opbouwt. Terwijl ze eigenlijk hoopt op een wat snelle tegenaanval. Dat gebeurt niet. Ajax kiest voor, zeker voor veel geduld. Bal rondspelen, geen fouten maken. Je kunt wel zien dat dit elftal zich wat hersteld heeft in de Eredivisie. Maar zeker niet bulkt van zelfvertrouwen tegen Union Berlin. Het is toch allemaal nog steeds wel wat wankel. Ja, dat was natuurlijk afgelopen zondag ook in de eerste helft tegen RKC. 1-0 achter, speelden ze niet goed. Toen werd het omgezet door Heitinga in de tweede helft. Eigenlijk een beetje zoals het nu staat. Alleen Brobby kwam er toen ook in. En toen was het meteen goed. En werd het een 3-1 overwinning tegen RKC. En ja, dat is gewoon uitstekend gedaan. Zondag Ajax-Sparta. Dat is ook weer een aardige wedstrijd. Maar eerst deze wedstrijd doorzien te komen. Want het is een echte tegenstander hoor. Union Berlin. Echt een hele andere tegenstander dan Ajax de afgelopen weken heeft gehad. En dat blijkt ook goed verdedigend werk van de Duitsers. Gaat het via Becker naar de rechterkant. Becker zoekt de diepte. En die wordt aangespeeld in de diepte. Uitkijken voor Ajax. Nee, gespeeld. Goed gespeeld door Becker. En doorgespeeld. Kans voor Union Berlin. Gaat er niet in. Misschien in tweede instantie. Ja hoor, nee. Wat scheelt dat? Heel weinig. Leidouni is de man die de bal heel hard schiet. En die bal gaat maar rakelings langs het doel van Rudy. Dat was een goede aanval van Union Berlin. Maar gelukkig voor Ajax gaat die bal er niet in. En was het Roussillon die schoot of was het Leidouni? Ik denk Leidouni. Nee, Roussillon, de laatste. Toch. Ja. Ja. Die kwam van heel ver. Die linksback kwam aanlopen. Ja, die schiet die bal keihard, maar net naast. Maar het uitverdedigen van Ajax hier is natuurlijk verschrikkelijk wat Alvarez daar doet. Maar eigenlijk hebben ze dat probleem in eerste instantie getackled. En Alvarez die speelt die bal dan echt als een dronken man. Zo een paar meter voor zich uit het middenveld in. En dan komt die Roussillon aangelopen met snelle passen. En die haalt toch uit dat we inderdaad dachten dat die bal zo door de goal bijna zou gaan. Maar gelukkig ging hij net naast. Ja, dit soort fouten kun je echt niet permitteren in Europese wedstrijden. Alvarez, ook hij zal er een schepje bovenop moeten doen. Nu weer op zijn geliefde middenveld. Weg uit het centrum van de verdediging. Waar hij ook niet echt succesvol was. Hier zou het beter moeten kunnen. Maar ik vind dat Ajax vooral voorin een probleem heeft. Tadić verliest al zijn duels. Is niet in staat om een bal vast te houden. Tuimelt voortdurend op de grond. Is fysiek helemaal ondergeschikt aan de kanonnen die ze daar hebben staan. Achterin bij de Duitsers zoals Robin Knoche, de centrale verdediger. En dat betekent dat je ook geen aansluiting krijgt voorin als je een keer een bal hebt. Want dat duurt over het algemeen niet zo lang. Het blijft daardoor ontzettend rommelig eigenlijk in deze wedstrijd. Waarbij nu de bal diep wordt gespeeld. En dan komt de keeper eruit. Roely. Was het die spits Berens die daar de ruimte zag. De paas niet zo slecht was. Maar Roely kon zijn doel verkleinen en de bal pakken. Ajax nu begint aan een aanval. Ja, het publiek voelt eigenlijk hetzelfde wat ik voel. Dat er problemen op komst zijn voor Ajax. Want Ajax speelt niet goed. En het is eigenlijk het overheersende werk van de Duitsers die voor problemen zorgen bij Ajax. Nu even niet, omdat Bessie hier tussen zit. En via Alvarez gaat de bal naar Taylor. Taylor nu over de middenlijn aan de linkerkant van het veld naar Wijndal. Wijndal trekt naar binnen, speelt naar Alvarez. Alvarez naar Taylor. Taylor terug naar Bessie. En dan kijken de Duitsers toe. Wat gaat Bessie doen? Die speelt hem over de hele naar de rechterkant naar Timber. Maar die houdt steeds de bal even bij zich. Waardoor de Duitsers zich kunnen dermate groeperen dat het vaststaat. En dus moet Bessie weer helemaal terug naar zijn keeper. Keeper Roely, die ik ook nog niet echt... Ik vind hem een beetje onrustig daar achterin met die twee vuisten. Zoals hij die bal wegtikte. Eventjes bij het wel of niet uitkomen. Goed, hij zal ook nog even in de wedstrijd moeten komen. Maar het is wel de bedoeling dat dat snel gebeurt. Balbezit voor Ajax, voor Bergwijn. Even de cijfers. Ajax 0 doelpogingen. De Duitsers 7 waarop 1 geslaagde. De rest ging er niet in. Ging niet richting de goal. Maar in ieder geval was het een poging waard. Ajax komt dus gewoon niet in de buurt nog van de keeper van die Renault. De Deen die daar in het doel staat bij Union Berlin. Dat nu weer kan counteren omdat Ajax daar de bal verliest. Becker, maar die neemt hem wat royaal aan. Dan is het een overtreding. Een ongelukje in het duel met Wijndal. Die raakt daar wel geblesseerd. Dit is wel gezien door de scheidsrechter die onmiddellijk fluit en de vrije trap aan Ajax gaat geven. Owen Wijndal, eigenlijk wel zeker van die linksbackpositie sinds John Heitinga, de nieuwe trainer bij Ajax, is. Heeft echt voor hem gekozen. Hij doet het zeker niet onaardig, zit nog wel rek in. Maar waarom zal je daar veel problemen op die positie maken? Bessie stond er natuurlijk een paar keer. Dat was niet echt een hit. Rens notabene, de rechtspoot aan de linkerkant. Dat was helemaal de verkeerde keuze. Onder Schreuder nog. En natuurlijk ook Deli Blind, toen hij nog Ajax-ziet was. Die speelde daar af en toe. Terwijl nu Ajax de bal rondspeelt. Bessie daardoor de vrije man is. Maar die zal de bal snel moeten inleveren. Is niet echt de opbouwer. Doet hij aan Wijndal. Wijndal werd onmiddellijk ingesloten door Juranovic. Dus is het weer Bessie. Duitsers weten het prima. Geeft Bessie maar de bal. Zet Timber onder andere vast. Terwijl Timber nu wel de opbouw kan gaan verzorgen. Het is al mooi om te zien hoe ze dat hebben gedaan. Tactisch gezien die Duitsers. Echt op het moment dat Bessie de bal krijgt. Dan zie je die Duitsers kijken van nou. We gaan even bij allemaal andere spelers van Ajax staan. Behalve bij jou. En dan moet je maar zien hoe je eruit komt. Nu gaat de bal de diepte in richting Wijndal. Maar te hard de paas van Taylor. In de diepte kan Wijndal daar niet bij. En moet de bal over de achterlijn zien gaan. En dus een doeltrap voor de Duitsers. Kijk even naar de linkerkant. Ik zie al wat mensen warm lopen. Waaronder Brobby en Klaassen die daar voor Ajax aan het warm lopen zijn. Het heeft de hele dag zo'n beetje geregend hier in Amsterdam. Toch is het dak open. Het is een beetje mistig. En het veld is dan wel lekker soppig. Zompig misschien wel een beetje. In ieder geval ligt het er goed bij. De doeltrap van de keeper Renault gaat komen. We hebben 38 minuten ruim gespeeld in Amsterdam. Bij Ajax Union Berlin stand 0-0. Elftal van de Duitsers met veel spelers rondom de 30 jaar. Maakt ze helemaal niet uit. Ze willen gewoon een goed elftal hebben voor weinig geld. Want de begroting van de Union Berlin ligt veel lager dan bijvoorbeeld van Ajax. Dus moeten ze heel slim inkopen terwijl er een lichte blessure is bij Berens. Volgens mij valt dat wel mee. Kan hij wel verder, hoeft er geen verzorging in het veld te komen. Kiest Heitinga er wel voor om even een kleine vergadering te beleggen. En een paar spelers toe te praten. Doet hij ook aan de linkerkant. Ja, ik kijk even naar die beelden. Ik weet niet of Andy dat kon zien. Ik kijk naar Alvarez, die gaat in zijn nek hangen. Nou, valt allemaal volgens mij heel erg mee. Maakt er een muurtje van waar hij inderdaad opklimt. Maar dan kunnen we toch wel weer doorvoetballen. Wat ik zei, veel spelers van rond de 30 jaar. Bijvoorbeeld Danilo Doekie, die dus overkwam van Vitesse. Gratis en voor iets, die is 24 en is eigenlijk misschien wel de jongste, een van de jongste in dit elftal. Intussen is het spel hervat, breekt dat ook wel weer een beetje het ritme van het duel waar al eigenlijk niet veel ritme in zit. Nee, het is nog niet verheffend allemaal. Komt ook omdat Ajax absoluut geen vuist kan maken, meer bezig is met alleen maar verdedigen, de Duitsers van het lijf houden. En er moet dus iets gebeuren, wat meer schwung, wat meer sparkle hoorde ik van de week iemand zeggen in het team van Ajax, maar het is Union Berlin dat weer in de aanval gaat via de linkerkant. Bal bij Roussillon, die hem heeft gekopt naar die Tunesiër, Laidouni. De bal aan de linkerkant, goede actie van Roussillon. Roussillon naar de achterlijn, de Fransman met de voorzet. Goede voorzet, wordt half weggekopt door Timber, wordt weer teruggebracht. En dan Becker die schiet en de bal blijft nog in het spel. Is het Roelie die de bal niet klemvast heeft. En dan uit armoede wordt de bal heel hard weggetrapt door Bessie. Maar het ziet er gewoon niet prettig uit bij Ajax. Ook verdedigend is het onzeker. Het is onduidelijk wie wat moet doen en waarom. En dat was hier heel duidelijk te zien. Waarbij de keeper onzeker was. Maar ook Bessie dan maar in armoede de bal heel hard over de zijlijn trapt. Het is paniek bij Ajax. Bij elke bal die in de 16 meter wordt geschoten. Omdat het uitverdedigen vaak ook echt half bakken is. Nee, Ajax maakt geen indruk. Juranovic, hij is een van de weinige nieuwe spelers van dit seizoen die nu ingooit. Kan die bal nu wel terechtkomen bij Berghuis, leek me dat. Die wordt op zijn hakken gelopen, is de bal alweer weg. Duurt allemaal niet zo lang, weer diezelfde Juranovic. En dan weer Becker die de 1-2 wil hebben. Die kan hem terugkrijgen, maar dan wordt hij gelukkig tegen het lichaam van een van de Ajax-zieden aangeschoten. Dat was Taylor. Kan Ajax misschien wat proberen. Maar twijfel bij Wijndal die dan toch niet echt durft door te zetten. Ook misschien wel slimmer, want je bent hem echt zo kwijt. De Duitsers zijn beter dan Ajax in de Johan Cruijff Arena. Dat is best een vervelende conclusie, maar dat is echt zo als je deze wedstrijd ziet. Ajax mag best wel tevreden zijn over die tussenstand van 0-0. Het heeft het ritme niet te pakken. Krijgt helemaal geen grip op deze tegenstander. En waarom? Dat is vaak lastig in voetbal. Wie is er dan zo bijzonder bij Union Berlin? Ik zou het niet weten, maar ze zijn allemaal behoorlijk goed. Ze hebben een plan. Ze zijn fysiek goed. En dat is al voldoende om dit Ajax, dat gewoon niet in brandende vorm is, het voorlopig lastig te maken. Althans dat Ajax de tegenstander lastig kan maken. Nu die bal weer terug bij Bessie. En inderdaad, Union Berlin gaat dan op de middenlijn staan. En zegt van, doe jij het maar. En de bal gaat naar Taylor. Ja, het is net alsof Union Berlin met een mannetje meer. Of misschien wel twee man meer speelt. En normaal heb je natuurlijk ook, denk aan Rotterdam. Een thuispubliek dat er enorm achter staat. Daar staat Ajax ook niet echt bekend om. Dus het publiek kan ze er ook niet overheen helpen. Over die dip. Waarin ze eigenlijk al de hele eerste helft zitten. 0-0 de stand. Balbezit voor Ajax via Bessie. Zoekt aan de rechterkant naar Timber. Vindt Timber. Timber kijkt niet achter zich waar Berghuis om de vraag. Bal vroeg. En nu heeft Timber de bal weer. En nu wel naar Berghuis. Nog niet gezien in de eerste helft. Nu gaat hij een beetje lopen aan die rechterkant met de bal. Hij wil daar zo graag voetballen. En loopt de bal dan zelf over de zijlijn. En baalt er al zijn stekker van. Schiet de bal dan keihard tegen tegenstander Leita aan. Dat is ook nergens voor nodig. Leita boos, de Portugees. En Berghuis gefrustreerd. Bal over de zijlijn. Inworp met nog 2,5 minuten in de eerste helft te gaan. Is voor Union Berlin. En Ajax mag eigenlijk blij zijn dat het zo weinig kansen heeft gehad, Union Berlin. Want anders had het zeker een doelpunt gemaakt. Want het is onzeker, het is onduidelijk achterin. En aanvallend is het helemaal zo heel erg mager. Het is Union Berlin dat daar mag gaan gooien. Vroeger had je in Duitsland. PSC natuurlijk al zegt de Duitse topclub. Dat is waar eenmaal. En dat is heel stiekem door dit Union Berlin. Een club uit 1966 overgenomen. De afgelopen paar seizoenen wisseling van de wacht. Zij zijn nu de topclub in Berlijn. En Hertha BSC staat veel lager op de ranglijst. Nu dan Ajax. Misschien een aardige actie. Berghuis worstelt zich daardoor. Nu dan de voorzet van de rechterkant van Rens. En die komt recht in de voeten van een van de verdedigers. Ik dacht dat het Leiter was. In ieder geval Ajax probeert nu wel druk te zetten. Krijgt wel weer de bal nu in de 16 meter. En is het de Timber notabene die erbij is. Die bal teruggelegd. Dan een voorzet tweede paal. Daar kan Wijndal niet koppen. Is daar te klein voor. Bal gaat over hem heen. Maar er is al enige sprake van opwinding hier in Amsterdam. En ja, dat zegt al voldoende. Want eigenlijk is het nog helemaal niks. Een voorzet gewoon. Een beetje gelepelde voorzet. Maar dan zo linksback als Owen Wijndal natuurlijk eigenlijk helemaal niks mee kan. Maar het is een mini speldenprikje van de Amsterdammers die ontzettend zoekende zijn. Het is een prachtige club, Union Berlin. Ik zei het al uit Oost-Berlijn, het oude Oost-Berlijn, een heel oud stadion. En toen dat stadion zo'n beetje op instorten stond, hebben de diehard fans, de cultfans, hebben zich gemeld voor bloedtransfusies. Want daar kreeg je geld mee en daar hebben ze de club een beetje mee overeind geholpen. Dat is wel al een tijd geleden. Ze hebben ook met heel veel man het stadion met z'n allen opgeknapt. En dat zegt genoeg. Dat zie je in de arena niet gauw gebeuren. Hoeft ook niet. Daarvoor is Union Berlin een echte cultclub. We horen een gefluit omdat er een vrije trap is voor Ajax. En men wil graag dat Rami Khedira na de zoveelste overtreding, want hij is degene die de meeste overtredingen aan de kant van Union Berlin maakt, een gele kaart krijgt. Krijgt hij niet. Vrije trap voor Timber. Snel genomen naar de rechterkant waar Berghuis de bal heeft. Berghuis die er wel voor zorgt dat het spel breed houdt. Nu een bal daar meegegeven. Past het niet? Is het een achterbal? Wie is een aanval die doodloopt via Divine Rens? De rechter verdediger van Ajax die wel mee naar voren trekt natuurlijk om daar de rechterkant Berghuis te ondersteunen en aan te vallen. Terwijl we die Duitse coach even, Zwitserse coach moet ik zeggen, Urs Fischer even zien. Daarna een turende Heitinga met een echt een frunzende blik van. Hij kan wel moeilijk kijken. Zo. Van, heeft iemand nog een list voor mij wat ik in de pauze kan gaan zeggen? Zo staat hij er een beetje bij te turen. Maar hij heeft hulp tegenwoordig. Dwight Lodewegers die zeer ervaren is. Ja. Vooral bij Ronald Koeman en het Nederlands elftal heeft gecoacht. Waar je dacht van, hé, we moeten iets anders gaan doen in de tweede helft. En dan lukte dat mij al wel. Dat is het voordeel van een pauze. Dan kan je dat bedenken. En Ajax gaat het over 1 minuut doen. Want we zitten al in extra tijd van een flauwe eerste helft. Waar Europees voetbal, waar je dat gevoel ook eigenlijk helemaal niet hebt. Dat het echt Europa League voetbal is. Nu weer Union Berlin. Maar wordt daar de bal verkeerd geraakt. Is het een uittrap van Rulli. Die wel snel is. Kijken of Ajax er nu wat mee kan doen. Een van de meest opvallende mensen op het veld in de eerste helft was Becker. Die goed speelt. Natuurlijk ook af en toe balverlies heeft, maar voor veel gevaar steeds zorgt in aanvallend opzicht voor Union Berlin. Niet dat het grote kansen heeft opgeleverd, maar toch nu weer balbezit voor Wijndal die even van de bal wordt afgelopen. Maar het hoeft al niet meer, want we gaan rusten. Het is 0-0 bij rust. Ik denk dat Ajax daar het meest tevreden over mag zijn. Ze hebben meer balbezit, maar daar is alles mee gezegd. Want Union Berlin is een geduchte tegenstander. We gaan rusten na 45 minuten bij Ajax Union Berlin met 0-0. Rust dus in Amsterdam. Kijken hoe dat in Barcelona is. Filip Koken. 2 minuten extra tijd. Daarvan is ruim 1 minuut gespeeld. En het is ook hier 0-0. En die extra tijd komt er vooral door een blessure van P3. Barcelona moet zijn spelmaker inmiddels missen. Want 5 minuten voor rust moest hij worden vervangen door Sergi Roberto. Tot nu toe heeft Manchester United de beste kansen gehad. Wat heet een enorme kans. Vooral na bijna een half uur werd Weghorst weggestuurd. Mooie paas van Bruno Fernandes door het hart van de verdediging van Barcelona. En Weghorst kwam uit alleen voor de keeper, alleen voor Marc-André Ter Stegen. En daar schoot Weghorst tegenop. Hij was een beetje verbaasd dat hij niet buitenspel werd gegeven. Dat was hij ook niet. En dat was de gouden mogelijkheid voor Weghorst om Manchester United op een voorsprong te schieten. Even later weer een kans, weer een grote voor Rashford namens Manchester. En weer een redding van Ter Stegen. Dat was het dan wel zo'n beetje wat betreft de hele grote kansen. Manchester United is iets gevaarlijker geweest. Maar het is nog altijd, want ook hier hebben we inmiddels de rust bereikt. 0-0 tussen Barcelona en Manchester United in Camp Nou. NPO Radio 1. Iets over 19:30, Ismael de Bruin in het NOS Journaal. In een groter deel van de Noordzee gelden vanaf nu strengere regels om de natuur te beschermen. In het gebied ten noorden van de Waddeneilanden moet de bodem voortaan met rust worden gelaten. Het vissen met sleepnetten mag daar niet meer. De maatregelen zijn op Europees niveau bepaald en ze zijn vandaag dus ingegaan. In Spanje is een wet aangenomen over betaald menstruatieverlof. Door de nieuwe wet betaalt het ziekenfonds de kosten als vrouwen zich ziek melden vanwege hevige menstruatiepijn. Nu betaalt de werkgever dat nog of wordt de pijn van vrouwen soms weggewuifd. Het nieuwe erotische centrum in Amsterdam, waar een deel van de sekswerkers op de Wallen naartoe moet verhuizen, komt of in Amsterdam-Noord op de NDSM-werf of in de buurt van de RAI in Amsterdam-Zuid. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Volgens de politie is er op die plekken minder risico op overlast. En tussen Rotterdam en Delft Campus rijden vanaf 8 uur vanavond geen treinen meer vanwege herstelwerkzaamheden. En die duren tot 1 uur vannacht. Afgelopen nacht werd bij een wissel in de buurt van Schiedam een scheur ontdekt. Daardoor is er de hele dag al minder treinverkeer mogelijk op het traject Rotterdam-Den Haag. Langs de lijn en omsteken. Rust dus op de voetbalvelden, zowel bij Ajax, Union Berlin als Barcelona. Manchester United is het 0-0. Zo meteen eens kijken in Rotterdam waar er getennist wordt. Maar eerst een opmerkelijk bericht uit de landbouwwereld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat optreden tegen tomatentelers die expres hun eigen planten besmetten met het zogenoemde Brown Rugose Fruit Virus. Ze doen dat in een poging om ernstiger besmettingen met dat virus te voorkomen. Waarom zijn telers met virussen aan het goochelen en wat zijn de risico's? Dat vragen we aan hoogleraar ecologische plantenvirologie René van der Vlucht. Goedenavond. Goedenavond. Om wat voor virus gaat het hier precies? Nou, het gaat hier om een virus wat eigenlijk heel en nauw verwant is aan tabaks- en tomatenmozaïekvirus. Dat is eigenlijk een van de allereerste virussen die ooit ontdekt is. En het kenmerken van dit virus is dat het heel erg besmettelijk is. Dus dat het zich heel erg gemakkelijk verspreidt. Oké. En er zijn verschillende virusvarianten. En er is dus een milde variant die telers zelf gebruiken. Ze gebruiken een variant. Of het echt een hele duidelijke, minder ernstige variant is, die bijna geen symptomen veroorzaakt, dat is dus nog maar een klein beetje de vraag. En daar zitten we eigenlijk op dit moment ook meteen een beetje de crux van dit verhaal. Dat vaccineren bij planten, dat kennen we al langer. Eigenlijk net als bij mensen, ja, wij noemen het liever geen vaccineren, maar dat je dus eigenlijk een organisme, in dit geval dan een plant, opzettelijk besmet met een virus waar die plant eigenlijk bijna niet ziek van wordt, dat geeft hem wel een bepaalde mate van bescherming tegen een virus wat daar dan nauw aan verwant is. Dat wordt in Nederland ook al op grote schaal toegepast, maar eigenlijk voor een heel ander plantenvirus. En het werkt ook heel erg goed. Dit virus is toch wel een heel ander verhaal, omdat het veel besmettelijker is. En niet alleen voor tomaten, maar ook voor een heleboel andere gewassen. En daar zitten dan ook echt wel de grote risico's in. Dat het, zeg maar, als je het op tomaat gaat toepassen, het dus op die andere gewassen plotseling in één keer wel heel veel schade kan veroorzaken. Ja, wat voor schade? Want dat vroeg ik me af. Hoe erg is het? Wat gebeurt er dan als dat virus op je plant komt? De naam Rugose Fruit Virus duidt er dus op dat de vruchten eigenlijk dermate slechter uit gaan zien dat ze niet meer te verkopen zijn. Ja. Nou is het punt dat het niet altijd overal optreedt. Maar er zijn wel hele ernstige schadebeelden bekend, inderdaad. En omdat dit virus ondertussen al wereldwijd voorkomt, zeg maar, doet het ook echt op behoorlijk veel plaatsen al echt schade. Maar er zijn dus telers die zelf viroloog gaan uithangen eigenlijk. Ja. En die dus een ongevaarlijke variant, of tenminste dat is dus de vraag, op hun planten gaan spuiten. Maar hoe komen ze aan dat virus? Hebben ze dat gewoon in een potje thuis liggen? Nou, kijk, wat hier ook nog een rol bij speelt, is dat dit virus eigenlijk in Europa op de zogenaamde quarantainelijst staat. Dat wil dus zeggen dat het een virus is waarvan men niet wil dat het eigenlijk voorkomt of zich verder verspreidt. Het komt best wel vaak voor op dit moment. In Nederland zijn er op dit moment ongeveer zeg maar, meer dan 40 bedrijven waarvan bekend is dat ze besmet zijn. Dat wordt op dit moment eigenlijk getolereerd. Maar wat hier bij dit virus nu een rol speelt, is dat je dus zeg maar, als je zelf gaat besmetten, en nou ja, wat er op de achtergrond meesteelt, als een bedrijf daarin gaat faciliteren door en dat virus beschikbaar te stellen en zeg maar ervoor te zorgen dat mensen dit kunnen gaan verspreiden, dan overtreed je gewoon de wet. Omdat het opzettelijk zeg maar in de plant brengen van zo'n virus onder die quarantainewetgeving gewoon verboden is. Ja. Maar zijn de telers dan zo wanhopig dat ze besluiten om eigenlijk dus naar eigen middeltjes te gaan grijpen? Voor een deel speelt dat mee. Ja, dat klopt. En dat komt natuurlijk ook een klein beetje omdat ze het succesverhaal van dat andere zwakke virus, papillomozaïekvirus, gezien hebben. En zich, wij wijzen ze op de risico's, maar die willen ze dan liever niet zien. Zeg maar. Dus ja, dan nemen ze het risico en dan denken ze van, nou, het is een soort van verzekeringspremie. Dan ga ik het toepassen. Ja. Maar zijn er geen alternatieven dan om dat hardnekkige virus buiten de deur te houden of te bestrijden? Nee, eigenlijk niet. Wat dat betreft, het is in 2016 in Israël opgedoken en het heeft zich toen echt heel erg snel over de wereld verspreid. Op dit moment komt het dus al op een dusdanige schaal in Europa en zeker ook in Nederland voor dat je het eigenlijk niet meer buiten de deur kan houden. Maar ja, dat is dus nog wel, het kan wel, maar dan moet je echt hele, hele strenge maatregelen gaan nemen. Kijk, en als dan jouw collega tuinder het opzettelijk in zijn kas gaat brengen, en jij doet alle moeite om het buiten je kast te houden, ja, dan wordt het leven je natuurlijk wel heel erg zuur en zwaar gemaakt. Ja. Tot slot nog één vraag. Korte antwoord, Graaf. Het liefst een nee. Als ik zo'n tomaat eet met zo'n virus, dan is het dan schadelijk voor de mens? Nee, absoluut niet. Mooi. Nee, ja, absoluut niet. Goed. Ja, gelukkig maar. Dank, hoogleraar René van der Vlucht van de Wageningen Universiteit. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Sailing along, and we don't look back. flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. George Ezra en Shotgun. Het is precies 7:45. Laten we eens aandacht besteden aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. Bodik van der Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde. De Rus Medvedev was in 2 sets te sterk voor de hoogst geplaatste Nederlander. Medvedev is de voormalig nummer 1 van de wereld en was vandaag simpelweg een maatje te groot. Ook volgens Van Zandschulp zelf. Ja, ik denk het wel. Maakte ongelooflijk veel ballen en mist gewoon heel erg weinig. Ja, een van de betere spelers op de Tour. Dus ja, als jij zegt dat ik te lange rallies verlies, dan denk ik niet dat dat een schande is. Het is al de 4e keer dat je tegen hem speelt. Was dit weer een hele andere wedstrijd voor je gevoel in vergelijking met die andere 3? Ja, ik denk deze baan heel erg traag. Maar best wel zijn voordeel, denk ik. Moeilijk om door hem heen te slaan hier. De andere banen was iets sneller, iets meer. Deed de bal iets meer. Hier doet het gewoon heel erg weinig. Ja, dus ik denk compleet andere wedstrijd. Ik heb ook 4 keer op hard tegen hem gespeeld. Ik denk als je op gravel misschien tegen hem speelt of gras, dat je meer kans hebt. Is er nog wat je iets voor jezelf uit deze partij kan halen in positieve zin dan? Ja, dat ik weer een extra wedstrijd heb gespeeld. Ja, goed. Jan Roels. Goedenavond, ja. Dag Jan. Goedenavond. Ja, klonk een beetje deprimerend, dat laatste antwoord ook. Was je echt zo kansloos, 2 keer 6-2? Nou, vond ik ook weer niet. Ik bedoel, ik heb genoten bij vlagen van de wedstrijd, van de rallies, van de klasse van beide spelers. Het is inderdaad een trage baan. Dat is echt wel in het nadeel van Bodik van der Zandschulp. Want die moet de wedstrijd maken. Die moet daar aanvallen waar die kan. Die moet daar versnellen waar die kan. Het moment kiezen. Want ja, Medvedev is natuurlijk een verdedigende tennisser. Doet hij schitterend. Haalt alles. Staat ver achter de baseline. Dus dat was een nadeel voor van der Zandschulp. Uitslag 2 keer 6-2. Dat is vrij dik. Maar ja, 1,5 uur op de baan gestaan. En wat aardig was, Daniil Medvedev na afloop zei ook van ja, we hebben toch meer dan 1,5 uur op de baan gestaan. Het waren lange games waarbij eigenlijk Medvedev de big points maakte, dus de breaks maakte, en van der Zandschulp niet. Daarnaast haperde toch wel de opslag van der Zandschulp regelmatig. Daar worstelt hij wel een beetje mee. Dat is een aandachtspunt voor hem. Je moet ook in ogenschouw nemen dat hij natuurlijk zijn laatste wedstrijd speelde in Australië. Voorlaatste wedstrijd, want hij won natuurlijk hier de eerste ronde partij. Maar heeft niet zoveel wedstrijdritme nog. Al met al, zeg ik, in de rally kon hij fantastisch meekomen met Medvedev. Een 6,5, weet waar hij aan moet werken. Maar het is ook weer niet zo desastreus als je de cijfers ziet, 2 keer 6-2. Nee, zometeen Gijs Brouwer, hè? Ja, leuk. Tegen Holger Rune, de Deen, die jonge Deen van 19 jaar, 4e geplaatst. Een topspeler natuurlijk. En Gijs Brouwer, ja, die won hier met zijn wildcard van Marc-André Hüsler, de Zwitser. Dat was al een grote verrassing. En hij gaat spelen hier op het Center Court, waar die eerste partij van vanavond al bezig is. Ook mooi hoor. Stefanos Tsitsipas, de Griek als eerste geplaatste, nummer 3 van de wereld, tegen Jannik Sinner, dat grote talent uit Italië. Zijn zo even begonnen. Tsitsipas heeft zijn servers binnengehaald. Eerste game, eerste set dus. Maar die wedstrijd dus eerst en daarna Gijs Brouwer. Goed, dankjewel. Gaan we naar de Johan Cruijff Arena. We zien de spelers het veld weer betreden. Dus ja, alle hens aan dek voor Ajax, denk ik. Ze moeten nu wel wat gaan creëren, Arno en Andy. Ja, het is het is hier nogal veel herrie en wij zitten te kijken wat er gaat gebeuren. Want Wijndal is niet op het veld gekomen. En ik zit even aan de zijkant te kijken. Daar zie ik wel Brian Brobby klaarstaan om in te vallen. En dat zou opvallend zijn. Want hoe gaat Ajax dan spelen? Gaat Taylor nog veel meer naar achteren spelen als een soort linksback? Wijndal had heel veel moeite met Wijndal eruit en Brobby erin. En ze gaan met 3 spelen. Ja, 3 en dan ze gaan spiegelen. Ja. En dan moeten ze toch die Bekker goed in de gaten gaan houden. Want die was erg goed. En we gaan nu dus beginnen aan de tweede helft. Hoe heet het nummer ook alweer? Four Little Birds of zo, hè? In ieder geval, Bob Marley gaat zo meteen weer de catacombe in. En gaan wij beginnen aan de tweede helft tussen Ajax en Union Berlin. 0-0 de stand. En één wissel dus. Brobbey is gekomen bij Ajax en eruit is gegaan. Terwijl Taylor inderdaad een beetje links achterin gaat spelen. In ieder geval die linkerkant voor zijn rekening moet gaan nemen. Eruit is Wijndal, Brobbey erin. Met het nummer volgens mij heeft te maken met het tenue van Ajax. De derde tenue zoals ze dat noemen. Ze kwamen trouwens ook het veld op in die trainingsjacks. Ja. En daar is dit nummer inderdaad aan vastgeklonken. Ajax dat nu probeert aan de rechterkant via Timber wat te bereiken. Taylor dus inderdaad wat meer in de zone. Maar wel duidelijk een systeem waarin men probeert wat meer vat te krijgen op de tegenstander. Dat was niet het geval. En met Brobbey daarvoorin krijgt Tadić in ieder geval assistentie. Want die was echt verloren daar. Had geen enkele kans in die eerste helft om maar een duel te winnen. Brobbey die nu wat zakt naar de linkerflank daar bij Ajax. Maar hij heeft wel de snelheid en de kracht die je wat meer nodig zult hebben in deze wedstrijd. Drusselion. Heideman van het schot in de eerste 45 minuten. Die snelle wingback. De bal wordt ingespeeld. Maar gaat daarna over de zijlijn. Ajax gaat gooien. Ja, Berens het laatst geraakt. De spits van Union Berlin. Samen met Geraldo Becker daarvoor inspelen. Becker zie ik nu even aan de linkerkant staan. Bij Union Berlin. Speelde in de eerste helft aan de rechterkant. Maar dan zal dat regelmatig afwisselen met balbezit voor Bergwijn. Speelt hem naar Taylor. Taylor halverwege de eigen helft. Een bal tussen twee man in. Tussen Timber en Bessie. Maar dat maakt in dit geval niet zoveel uit. Want er is niemand in de buurt van Union Berlin. Zeker niet als Bessie de bal heeft. Speelt hem naar de buitenkant. Naar die Wijnen Ranch. Ranch helemaal terug. Weer naar Timber. Timber naar Bessie. Benieuwd wat hij heeft gezegd. John Heitinga in de rust tegen zijn team. Want tevreden, dat kun je niet zijn. Ja, het enige waar hij tevreden over kan zijn is dat er te weinig kansen nog zijn geweest voor Union Berlin. En dus 0-0. Dat er weinig kansen zijn geweest, dat is goed gedaan door de Ajax-defensie. Maar over het spel kan hij nooit echt tevreden zijn. Het is een aardig moment met Taylor, die dus wel even aan die linkerkant stond. Die nu een gebaar maakt naar Bessie van ik ga nu weg. Nu ben ik gewoon weer middenvelder. En dan schuift hij dus door. En nu bij balverlies gaat hij weer die zone aan de linkerkant pakken. Ja, het vak. Dat bedoel jij. De sfeer in dat vak is fantastisch van Union. Met het embleem. Twee emblemen die ze nu laten zien. Terwijl Ajax wel intussen in een soort van aanval is. En dat een corner oplevert. Die ijzeren. De bijnaam van Union Berlin. Hè. Dus het ijzeren team. Het Iron Team. Maar de sfeer in het vak met al die sjaaltjes die ze allemaal meenemen. En je hebt helemaal gelijk. Het is een feestje. Maar Ajax gaat wel een hoekschop nemen. En dat wordt 1-0. Misschien dan hoeven we niet meer te kijken. De hoekschop vanaf de linkerkant. Natuurlijk Tadić daarbij. En die bal moet voor het doel gaan komen. Ondanks het feit dat Bergwijn er ook in de buurt staat. Maar daar komt die hoekschop vanaf de linkerkant voor het doel. Wordt weggekopt, wordt opgevangen door Bergwijn naar Taylor. Taylor naar de rechterkant, naar Berghuis. Berghuis met zijn linker de voorzet. Is te makkelijk voor de keeper, voor Frederik Renault. En die kan de bal pakken. Dus geen problemen voor Union Berlin. Maar eindelijk de eerste hoekschop dus voor Ajax. Was de eerste in de hele wedstrijd tot nu toe. En dus leverde dat een mogelijkheidje op. Maar dat werd niet uitgepakt door Ajax. Nu wel Kudus, die heeft de bal opgepikt. Kudus die met de bal gaat lopen, rennen zelfs. Op die positie nummer 10. Hij zegt, maakt me niet zo heel veel uit waar ik sta als ik maar vrijheid heb om... eigenlijk denkt hij dan ook om te doen en laten wat ik zelf wil. Zo gaat het ook weer niet helemaal in voetbal. Maar hij heeft wel die ruimte. Ook hij heeft daar nog niet heel veel mee kunnen doen hoor. Maar niemand van de Ajaxide. En Berghuis aan die linkerkant maakt het ook weer wat voorspelbaar. Het valt Bob door elke keer als hij daar die bal krijgt. Is het ook een kwestie van met zijn linkerbeen die bal erin pompen. Ja, je bent dan niet zo kopsterk. Het zal met wat meer vernuft moeten. Je zal gewoon Ajax-spel ook wel moeten blijven spelen. Met combinaties achter die verdediging zien te komen. Gaat misschien beter met Brobbey en Tadić nu dus. Twee spitsen binden wat meer die centrale verdedigers. Terwijl nu die paas op Tadić niet goed was. Maar wel het herstel. Nu in tweede instantie komt hij in een soort van trechter. Laat hij zich vallen en maakt die hands. Ja, die scheidsrechter die kan je wel om een boodschap sturen. Hij heeft gelijk. Tadić goed. Als ik dan maar val en op die bal val, zie je aanvallers heel vaak doen. Dan krijg ik vast de vrije trap wel mee. En nee, meneer Meeler zegt gewoon, u valt op die bal. Dat is Hens. En dan is het gewoon een vrije trap voor Union Berlin. Die gaat ook komen. Dus dan weet Tadić ook weer waar hij aan toe is. Die hoeft deze scheidsrechter niet in de maling te nemen. Natuurlijk vinden wij het heel leuk als Nederlandse ploegen het goed doen. Maar het moet wel op een reële manier zijn. En Tadic laat zich makkelijk vallen. Is niet in actie, niet goed. En dit is een aardige actie, dat wel. Maar net niet goed genoeg van Laidouni. De man uit Tunesië die de bal even afpikt van Divine Ranch. En de bal richting het doel schiet. Maar de bal schiet voorlangs. En dus is er een doeltrap voor de keeper van Ajax, Roelie. En ook hij heeft het niet heel erg druk gehad, laten we wel zijn. Maar wel een paar gevaarlijke schoten op zich af zien komen. Eentje van Roussillon die net naast ging. Nu gaat Ajax weer in de aanval. Een klein duwtje in de rug van Tadic. Tadic breekt wel Berghuis en geeft hem terug. Berghuis aan Tadic. Dat is een goede bal van Tadic. En daar komt Bessie. Brobby die kan de bal niet onder controle krijgen. En die keeper die stond heel raar opgesteld, maar heeft hem wel te pakken. En dat is een klein wonder. Ja, als hij met zijn borst echt goed meeneemt, Brobby, dan is hij er voorbij. Maar hij valt eigenlijk van zijn borst recht naar beneden. Waardoor die Renault hem eigenlijk gewoon kan oppakken. Als die bal wat verder weg stuit, is hij gezien. Ja, is hij gezien. Dan is hij eigenlijk met die beweging meteen om die keeper heen. Ik snap wat hij doet. Nee, ik snap dat hij met die borst wil meenemen. Hij valt gewoon wat ongelukkig eigenlijk via zijn borst recht in die handen van Renault. Die stond in een soort niemandsland. Die had een schietgebedje nodig om te hopen dat die bal uiteindelijk weer bij hem zou komen. Dat gebeurde ook. Met enige mazzel had Ajax hier de leiding met 1-0 kunnen nemen. We spelen 51 minuten. Het wordt wat aardig in de tweede helft. Het staat nog wel tussen Ajax en Union Berlin 0-0. Goed, gaan we even kijken bij Philip. Barcelona tegen Manchester United. Waar Barcelona op een 1-0 voorsprong is gekomen door een corner ingekopt door Marcos Alonso. En dat is niet geheel volgens de verhouding in deze wedstrijd. Manchester United heeft de gevaarlijkste kansen gehad al in de eerste helft. Onder andere via Weghorst. 2 minuten voor dit doelpunt had Weghorst ook al een grote kans. Gevolgd nog door een andere mogelijkheid van Sancho. Maar ja, als het aan de andere kant een corner gegeven wordt, wordt hij wel binnengekopt. Marcos Alonso 1-0. Barcelona leidt tegen Manchester United. Eerste doelpunt. Laat het een inspiratie zijn voor Amsterdam, Arno en Andy. Ja, het gaat wat beter met Ajax. Ze zijn al meer op de helft zeg maar, van de Duitsers dan in de eerste helft. Nu Kudus die een kopbal geeft naar een goede voorzet vanaf de linkerkant van Bergwijn. Het was echt een goede bal van Bergwijn en hij probeert hem binnen te koppen. Kudus, maar raakt de bal niet echt lekker. En dus gaat de bal naast het doel van de keeper van Union Berlin, Renault. En Ajax is lekker bezig in die eerste 7 minuten van de tweede helft. Dat geeft de burger moed. Ja, het is beter. Je hebt helemaal gelijk. Het is gevaarlijk. Kudus die bal niet goed op zijn hoofd krijgt. Maar het is in ieder geval een kopkansje. En daarvoor zagen we dus dat moment met Brobby. Zoveel dreiging heeft Ajax niet gehad. Nu nog een keer een bal echt op het doel. Die gewoon ook in de statistieken voorkomt. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar dat is nog niet het geval. Nu dan de uittrap aan de linkerkant gaat er over de zijlijn. Dat betekent een inworp voor Union Berlin. Die de tijd nu ook even pakken. Die wel begrijpen dat het misschien wat lastiger gaat worden in Amsterdam. In die tweede helft. Dus even voorzichtig aandoen. En nu die inworp gaan nemen. Ja, we zitten vlak voor het nieuws van 8 uur. En dus gaan we er zo dadelijk even uit. Maar dat maakt niet uit. Ajax gaat gewoon door. En wij ook. Het is nog altijd 0-0 bij Ajax tegen Union Berlin. Goed, tot zover inderdaad. Voor nu zometeen snel weer terug naar Arno en Andy. En later vanavond natuurlijk nog Sevilla tegen PSV. Allemaal live op NPO Radio 1. Tot zo. Extra goedkoop zoete puntpaprika's 1,99. Diverse Douwe Egberts Aroma Rood 2 voor 10,99. En Sun vaatwastabletten of Sif 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Nu in Voorlinden. Absurd, surrealistisch en super overtuigend. Dat is Rinus van der Velde. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een stoofpan. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Psst, hey.